Satyam Shivam Sundaram Satyam Shivam Sundaram Satyam Shivam Sundaram Sundaram Aa Aa Satyam Shivam Shivam Sundaram Sundaram Sundaram Satyam Shivam Sundaram Satyam Shivam Sundaram देखो इनको हर थर के आंगन राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम शिव ही सुंदर है आ Shivam Sundaram Ah, Satyam Shivam Sundaram.